Ruchy, ciuchy, sztuczne rzęsy dla odwagi, lufy na barze, towarzyski wir wydarzeń, zblazowane twarze, małolatek, kozaki latem, zimą dekolty, rewia szmatek. Lustro mój przyjaciel i wróg, wróg, wróg, widzi cały ten syf, cały brud, brud, brud. Zna niestety wszystkie moje sekrety, już takie życie modnej kobiety. Lubię toalety, spędzam tam dużo chwil, podziwiaj mnie, brawo, bibi. Umiem się wić, seksy, kibi, dzień chwyć. Nie wiem co to wstyd, wstyd, wiem co to spryt. Jest popyt, ja mam zbyt. Jedna z papierowych gwiazd. Woda, wołki, narkotyki, do samej ziemi kolczyki. Staniki zamiast bluzek, bycie na luzie. Złoto, srebro, bransoletki, słoma z butów, kabaretki. Make-up i styl, same metki. Baby, spany, one flesze, a jak zazdrościsz mi, tak, tak. Gdzie twój styl, o weź to stwarzy z make-up, w ogóle jesteś kim? Baby, spany, one flesze, a jak zazdrościsz mi, tak, tak, tak, tak. Gdzie twój styl, o weź to stwarzy z make-up, w ogóle jesteś kim? Szpilki, węże, broka, tipsy, kaperusze, rękawiczki, same gwiazdy, brawo, hit, same lolitki. Głębia spojrzeń i dekoltów, powiek, lazur, czerwony pazur. Hasło, bierz mnie od razu. Nigdy nie pokażę twarzy bez makijażu, za to chętnie w Playboyu się obnażę. Nie widzę problemów, tylko chcę widzieć garzy, bo ja sprzedaję swój styl, styl, styl. Ja tu dyktuję, kim chcę być, chcę mieć wpływ, chcę rządzić. Co o mnie sądzić? Masz, masz, jestem jedną z masy papierowych gwiazd. O, jedna z papierowych gwiazd. O, jedna z papierowych gwiazd. Rozmowy w toku i na każdy temat kociak się gnie, ciało poci, skoki ciśnienia, wpływowi znajomi, karty auta, telefony, kolekcja gwiazd, rewia niedościgniony. Baby, czwane, one flesze, a jak zazdrościsz mi, tak, tak. Gdzie twój styl, o weź to stwarzy z make-up, w ogóle jesteś kim? Baby, czwane, one flesze, a jak zazdrościsz mi, tak, tak. Gdzie twój styl, o weź to stwarzy z make-up, w ogóle jesteś kim? Moje ego, nieważne co na świecie złego. Bezdomny mnie nie wzrusza, bardziej to, że nie mam nic z kolekcji Arkadiusa. Kończy mi się tusz, a który wybrać z kremów? Ja nikogo nie proszę, by pomógł wyjść z tych problemów. Nie obchodzi mnie wojna i głód, głód, głód. Ha, sama głoduję, na mojej diecie cud. Dbam o tyłek i biust, nie o wnętrze, bo sprzedaje się tylko to, co piękne. Więcej pudru, więcej, więcej, kupmy może. O taniej znaczy gorzej, kupmy drożej, drożej, drożej. A szybciej tipsy, tipsy, treska, szpilki, przypnij klipsy. Różminka czerwona, lepszą być niż ona, ona. Jedna, jedna, to babia, jedna z papierowy, to babia. Jedna, jedna, to babia, jedna z papierowy, to babia. Jedna, jedna, to babia, jedna z papierowy. Prawia mody na wysypisku śmieci. Prawia mody na wysypisku śmieci. Prawia mody na wysypisku śmieci.